सनम साथ परछाइयां हर खड़ी हर कदम महके मेरी सांसों में तेरी खुशबू साजन मन से मन का रिश्ता ना टूटे कोई कारण चमकी है आज मेरी जिंदगी ओ दिल Thank you.